Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Psikoloji kelimesi zaman ilerledikçe çok fazlaca hayat gündemimize girmeye başladı. Bir tıp kadar eski bir branş değil. İlim branşı, bilim dalı olarak belki 100 senelik bir geçmişte adı duyulmaya başlandı. Ama bu yaşadığımız hayat tarzı psikoloji başlığını neredeyse hemen hemen tıptan daha fazla duyduğumuz bir başlık oldu. Psikoloji ile ilgilenen bilim adamına da psikolog deniyor. Belki her gün 3 defa 5 defa psikoloğa gitti. Psikolog dedi ki, psikologdan anladım. İfadelerini duyuyoruz. Kullanıyoruz. Ne yazık ki psikoloji insanın elle tutulur, tornavideyle düzeltilebilir, maşayla alınıp kenara konulabilir veya tıpta olduğu gibi tedavi edilebilir, ilaçla düzeltilebilir bir sıkıntıyı hissettirmiyor. İçeriğinde bu yok. İnsanın iç dünyası, manevi yapısı, huzuruyla alakalı bir bölüm psikoloji dediğimiz. Yani insanın kalbi, insanın kolu, eli, ayağı, insanın beyni dediğimiz zaman ne konuştuğumuz belli. Mesela insanın eli deyince herkes elini kaldırsın dediğimizde elimizi kaldırıyoruz ve el görülüyor. Ama insanın psikolojisini görelim dediğimizde ne o çıkıp elini kaldırır gibi bir şey gösterebiliyor ne de işte röntgen çekiliyor, MR'ı çekiliyor ve işte MR'da psikolojisini görüyorsunuz filan yerde denmiyor. Halbuki en kılcal damarlara varıncaya kadar işte belli cihazlarla görüntülenebiliyor. Mesela PET cihazı diye bir cihaza giriyorsun. En ince kılcal damarlarda ne var ne yok, nerede romatizma olmuş, nerede iltihap olmuş çok rahat. Yani gören tabii ki biz görmüyoruz. Yani uzmanı, radyolog görüyor mesela, anlıyor. Ama aynı şekilde psikolojinizi de bir görelim deyip herhangi bir cihaza koyamıyoruz. Psikolojimiz bizim beyinde mi oluşuyor? Yani bir nörolog bizi inceleyip oradaki psikolojik sıkıntımızı, huzurumuzu, huzursuzluğumuzu keşfediyor mu? Kalbimizde midir, damarlarımızda mıdır, derimizde midir, psikoloji nerededir, insanın neresinde bir psikoloji gizli, bunu tam tespit edebilmiş değiliz. Evet, büyük oranda psikolojik sorunu yaşayanlar için hemen akla beyin geliyor. Yani beyinde bir sorun var. Mesela bir depresyon noktasına gelmişse maazallah, psikolojik bozukluk zaten oradan psikiyatra sıçranıyor. Yani psikiyatra git diyor. Ve psikiyatr da ne anlama geliyor? Beyin merkezine odaklanmış sorunsa eğer söz konusu sorun, o zaman haydi psikiyatra git. Orada biraz daha durum hem kritik hem daha tedaviye müsait. Çünkü psikolojide dedik ya insanın bütünüyle ilgili bir konu bu. İşte gözünde mi sorun var, ayağında mı sorun var? Mesela çok fazla kaşındığı için de insanın psikolojisi bozuluyor. Bu bozulan şey nedir? Bunu tespit edemiyorsun ama mesele psikiyatr düzeyine geldiğinde odaklanılan nokta beyin oluyor bu sefer. Yani beyinde filan sıvı eksikliği var diyor. İşte ona bir şey ilave edelim, bir ilaç ilave edelim. Bir nebze tedavi umudumuz oluyor. Bir ikinci mesele de psikiyatra böyle 10 dakikada hemen gelmiyor insanlar. Yani bir süreç var. O süreçten sonra 10 insandan 3'ü 2'si diyelim psikiyatra görünmek ihtiyacı hissediyor. Veya çocuk için de geçerli. Bu sadece yaşlılara ait bir konu değil. Çocuğun da bu şekilde morali bozuluyor, hastalanıyor. Yani psikolojik boyuttan psikiyatr boyutuna taşınabiliyor. Netice olarak psikoloji Saat başı bozuluyor, saat başı düzeliyor. Çok kolay bozuluyor, çok kolay düzeliyor. Ama her halükarda bu hayatı yaşarken şu röntgenleyemediğimiz, cihaza koyup görüntüleyemediğimiz psikolojik güzelliğimiz, psikolojik benliğimiz, kimliğimiz, yapımız bizim için çok fazla değerli. Yani mutlu olmayan bir insanla, ki mutlu olup olmamak psikolojiyle birinci dereceden ilgili, mutlu olmayan bir insanla bir evde mutlu hayat yaşamak hemen hemen mümkün değil gibi. Yani evde 8 kişilik nüfus var diyelim, kalabalık olsun evimiz. Bir kişi eğer psikolojisi bozuk, mutlu değil bir insan ise o, diğer 7'sinin çocuk da olsa, büyük de olsa, yani o evde mutlu bir hayat yaşamaları, gülmeleri çok zordur. Bunun iyi anlaşılması için bir örnek vermek lazım. Özellikle evin annesi, kadın, hasta olup yatağa yattığında çocuklar, eş, o evde yaşıyorsa kaynana, kaynata, aslında kendileri sapasağlam oldukları halde yani o evin neşesinin gittiğini görürler. Çünkü her ne kadar o hastalanınca görünürde fiziki bir eksiklik yoktur. Yani çamaşırlar gene yıkanıyordur, gene yemek pişiyordur, dışarıdan belki geliyordur. Ama evin donanımını en aktif bir şekilde sürdürme görevi olan kadın, eş veya anne olması durumunu kastediyoruz. Hasta olduğunda o iyileşene kadar evde psikoloji bozuktur. Demek ki bu psikoloji yani sadece insanın kendi sorunuyla ilgili de değil. Hayata bakışı, iç mekanizmasında kalpten, ciğerden ne varsa damarlardan, kaslardan, iliklerden oradaki onu yönlendiren muhtemel sorunlar, etrafındaki çevresi, işi, aile bireyleriyle olan bağlantısı, yani mesela sert bir babanın çocuğu, çok sert, hırçın bir annenin çocuğu, aileye dışarıdan çok müdahale eden bir dedenin torunu gibi farklı konumların sahibi insanlar, psikolojik açıdan sorunludurlar. Bir psikoloji konuşması yapmadan önce şunu bilmemiz lazım. Yani psikolojisi bozuk olmak, gavur olmak demek değildir. Cehennemlik olmak demek değildir. Yani hayat kalitemizle ilgili bir konudur. Düzgün bir psikoloji, iyi bir psikolojiye sahip olmak veya olmamak hayat kalitemizle ilgilidir. Elbette hayat kalitemiz İbadetten lezzet almayı almamayı, insani yapımızda aktif olup olmamayı da beraberinde getirir. Getirmez diye bir şey yok. Ama direkt olarak psikoloji bozuk olan bir insan dinden çıkar. Yani bu çok uçuk ve asla doğru olmayan bir iddia olur. Ha sonunda psikolojik yetersizlik ve psikolojik dağınıklık bir zaman sonra insanı ibadetlerden soğutur. Ondan sonra da imani tereddütleri beraberinde getirir. Maazallah imanın dışına taşar olur mu? Olabilir. Sapasağlam, hiçbir sorunu olmayan, tebessümler içerisinde yaşayan insanlarda bile bu olabilir. Nerede kaldı ki özellikle de ileri derecede psikolojik sıkıntıların sahibi bünyelerde olabilir. Olmaz demeyiz ama yani bir Müslüman çok psikolojisi bozuk diye onun hayattan soğuması da gerekmez. Dine karşı da muhtemel dinsiz adayı gibi görülmesi de gerekmez. Asla doğru değil. Böyle bakamayız. Bunu bir dipnot olarak bir kenara koyalım. Şimdi biz mümin psikolojisi diye bir psikolojiden söz ediyoruz. Psikolojiye ne dedik? Yani ne psikolojiyi bir tanımla önümüze koymaya çalışıyorum. Yani psikoloji insanın eli ayağı gibi gözle görülen veya kalbi gibi bir cihazla izlenebilen bir organından oluşmuyor psikolojik kimliğimiz bizim, ama belki bütün bu organlarımızdan, beyin başta olmak üzere, bir bütünün içerisinde bir psikolojimiz var bu hayatta. Yani belki biraz daha farklı bir örnek olarak zikredeceğim. Mesela Kuzey Koreli bir vatandaşın bir parkta oturan fotoğrafıyla İsviçreli bir vatandaşın bir parkta oturan fotoğrafı, özellikle de dünya medyası, kapitalist dünya medyası tarafından lanse edildiğinde, Kuzey Koreli vatandaş parkta somurtkan, endişeli, ürkek bir şekilde oturduğu görülür. İsviçreli bir vatandaş da bir parkta otururken neşeli, ihtiyarsa bile tebessüm ediyor diye gösterilir. Yani kapitalist, liberal medya Kuzey Kore'yi linç etmek isteyince böyle bir sahne sergiler. Veya aynı şey Çin'deki insanlar için de gösterilir. Tabii Çinliler de, biz onların medyasını fazlaca takip edemiyoruz, kim bilir, Batı ülkelerini böyle gösteriyorlardır. Buradan neyi örneklendirmeye çalışıyorum? Yani bir insan psikolojisi denen şeyde yaşadığın ülkedeki yasal uygulamalardan tut, coğrafyadaki değişiklikler, mesela bir insanın sıcağın 50 derece olduğu ve terini silmeye vakit bulamadığı bir ortamdaki haliyle, bir baharda bir çiçek açmış bir kiraz ağacının altında otururkenki hali herhalde aynı fotoğraf değildir. Yani o üzerinde binlerce bembeyaz çiçek bulunan bir kiraz ağacının altında çay içen bir insan, yani ölümcül bir hastalığı yoksa tebessüm ediyordur, neşeleniyordur. Kış günü o ağacın altında oturduğu zaman da insan, o ağacın işte dalları kupkuru, yaprak yok, bir şey yok, rüzgar sallıyor, rüzgar bir kulağından giriyor, öbür kulağından çıkıyor gibi olan sahnede fotoğraf verirken bahardaki fotoğrafı veremezsin. Yani aslında ağaç değişti. Biz insan olarak Mayıs ayında onun altında oturuyorduk ve Aralık ayında oturuyoruz. Aynı ağaç altında oturan aynı insanız, ama ağacın tipi değişik olunca o çevre olarak bizi etkiliyor. Medine'de bir Müslümanın psikolojisi ile, yani Medine'nin dışında, mesela işte o zamanki Konstantiniyye'de ki bir Müslümanın psikolojisi orada yaşıyorsa aynı değil herhalde. Yani her an sokakta Ömer bin Hattab'ı radıyallahu anh görme ihtimaliyle bir sokakta yürümek başka, her an bir provokasyonla berbat bir şekilde, perişan bir şekilde sokakta sürüneceğini düşünen bir adamın yürüyüşü aynı değildir. Bu muhtemel umutlar, muhtemel sıkıntılar insan psikolojisini etkiler. Bu psikoloji yüz şekline anında yansır. Yani sinirli bir insanın görüntüsünde aslında bir şey yok gibi görüyoruz, ama yüzü kızarıyor, gözleri kalınlaşıyor, dudakları titremeye başlıyor. Bu psikolojinin çevreden çok ciddi bir şekilde etkilendiğini gösteriyor. Bunu önlemek mümkün değil. Yani insan ne kadar uğraşsa uğraşsın bunu önleyemez. Önlenemez bu. Yani çok neşeli bir insanın, yani ne diyor? Gülücükler dağıtıyorsun diyor. Dağıtılan bir şey değildir gülücük, ama yani yanaklarına yansıyor. Utanınca insan yine yanaklarına yansıyor. Kan yoğunluğu oluyor büyük ihtimalle deri altında. Bu göz şekli, yani kulak kabarttı diyor mesela. Bunlar hep psikolojik tavırlarımızın yansımaları. Yani yaşadığımız semt, yaşadığımız ortam, inşallah ileri döneminde dersin zikredeceğiz. Yani ailenin ciddi bir etkisi var. Ailede huzurun, ahengin etkisi var. Hatta çok önemli, hassas bir örnektir. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bile evindeki, bizim deyimlerimizle huzursuzluk denebilecek, aslında belki çok ağır kaçacak bir ifade, ama huzursuzluk sayılabilecek bir konudan sonra mescidine gittiğinde o gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi o sahnede görenler, yani bir gün önce gördükleri peygamberi görmedikleri için çok üzüldüler. Hatta Ömer radıyallahu anh ne oldu ki diye merak etti. Kızının, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı olan, annemiz olan kızının onu üzdüğünü hissedince, anlayınca da doğruca ne yapıyorsunuz diye fırtınalar estirmek için kızının evine doğru gitme ihtiyacı hissetti. Bu da gösteriyor ki yani evdeki görüntümüz de ev bizim bir çevremiz neticede. En dar çevremiz, en çok etkilendiğimiz çevremiz. Eşimizin soğuk bir tavrı, çocuklarımızdan birisinden gördüğümüz ciddi bir durum veya bize göre ciddi, ona göre basit bir durum, herhangi bir insan olarak, Müslüman olsun veya olmasın, muhakkak yüzümüze yansır, psikolojimize yansır, konuşmamıza yansır, bakışlarımıza yansır. Mesela çok gergin bir insanın, böyle işte nasıl söyleyelim, dalgın olacak kadar sıkıntısı olan bir insanın baktığı halde görmediğini çok rastlarız. Mesela işte örnek olarak benim gözlüğüm masamda gözümün önünde durduğu halde, yani gözlüğüm nerede diye aradığım olmuştur. Çok yoğunsun, gözünün önünde görüyorsun, aradığın şey o. Eline alıyor insan, benim gözlüğüm neredeydi, cebimde miydi diyor. İşte bu bir psikolojik sonuçtur. Yani insanın gözü kör olmuyor o esnada. Elinde tutuyorsun, eldeki temastan alınan his, yani bir metale tuttuğun, bir cama tuttuğun belli oluyor elinde ama bir anlığına senin psikolojin tuttuğunu hissetmeyen, gördüğünü anlamayan noktaya taşıyor seni. Bazen mutluluktan da böyle oluyor. Yani psikoloji sadece insanın kahır çekeceği sıkıntılarından dolayı böyle olmuyor. Aynı zamanda mutluluk da psikolojiyi ciddi bir şekilde etkiliyor. Şımarmak bir psikolojik tavırdır. Mesela çocuk işte annesi babası tarafından, dedesi tarafından şımartıldığında hoşlanılmayacak, yaramazlıklar yapar. Çocuk aslında bir şey yapmıyor. O psikolojik mutluluğunu dışarı başkalarının beğenmeyeceği şekilde yansıtmış oluyor. Bu anlattıklarımı bilim olarak psikolojiyle uğraşan kardeşlerim belki de yani bilimin filan noktasına aykırı göreceklerdir. Muhtemel yani. Bir iddia ile söylemiyorum bunları. Psikolojiye katkı yapmaya çalışmıyorum. Bir mümin olarak psikolojimizin derinliklerine girmeye çalışıyorum. Hedefim de nedir? Bir insan psikolojisinin uzaktan bile iletişim kanallarıyla berbat edilebileceği, çocuk yaramazlığı gibi abartılı şımarıklığa doğru sevk edilebileceği ve dünyanın bir ucundaki olayı 2 saniye içinde öbür ucundaki insanın o olaydan etkilenebilecek şekilde öğrendiğini, etkisi altında kaldığını bildiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Bu zamanda bizim çok önemli notumu kardeşlerim lütfen bir kenara not etsinler. Yani önemli olduğunu düşünerek söylüyorum. Ayet değil, hadis değil şüphesiz. Bizim abdestin farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, namazın, orucun neyse nasıl biliyorsak aynı şekilde bu hayatı Müslümanca, mümince yaşayabilmek için psikolojinin de bize nasıl etki ettiğini, psikolojimizin bizi nasıl mutlu veya mutsuz hale getirdiğini ve bunun, yani psikolojinin artı ve eksisinin Müslümanlığımıza direkt veya dolaylı olarak muhakkak etki edeceğini, hiçbir şey etki etmeyecekse evde baba olarak, anne olarak bizi gayemiz ve hedefimiz olan programın dışına atabileceğini, hiç kendisinden beklenmeyecek tavırlar gösteren bir baba, bir anne durumuna düşebileceğimizi, bunların hepsinin bir psikolojik yatırım veya psikolojik sonuç olduğunu vurgulamak için üzerine gidiyorum bunun. Netice olarak yani biz psikoloji konusunda belki bir fakülteye gidip bilimsel dersler alma düzeyinde ihtiyacımız yok. Yani o bilim olarak o dalı tercih edenlerin, orada ilerleyenlerin konusu. Ama tıpta da nasıl tıp fakültesine gidip tıp fakültesinde ameliyat öğrenmiyoruz sıradan bir vatandaş olarak. Yani tıp talebeleri bunu öğrensin diyoruz. Aynı şekilde psikolojinin de tıp gibi, tıbbın da psikoloji gibi bizim düzeyimizde, yani sıradan vatandaşı kastederek söylüyorum, sıradan vatandaşın, o meslek dalında olmayan birisinin bilmesi gereken, önemsemesi gereken boyutu vardır. Biz ameliyat yapmayı bilmiyoruz ama yaraya krem sürmeyi biliyoruz. Zaten sen sürmezsen kimse gelip senin kremini sürmüyor. İlaç kullanmayı biliyoruz. Bu oral kullanılır diyor. Yani ağızdan alınır diyor. Bu deriye sürülür diyor. Yani Allah Allah, ağızdan alınır derken kimse ilacın tüpünü ağzından atmıyor herhalde. Ağızdan alınır diyorsa yani bu suyla yutulur demek istiyor. Yani bu kadar tıptan, tıpla ilgili bu kadar bir bilgimiz var. İnsan psikolojisinin de bu derece bilinmesi gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde mümin bir hayatın yaşanmasında ideallerimizle aramızda çok uzun mesafeler olur. Mesela en basit örneğine temas edecek olursak, gıybet dinimizin şiddetle ama şiddetle haram kıldığı ve asla Müslümana izin verilmeyen işlerdendir. Gıybet, gıybet Müslümanın gündeminde olamaz. Bu gıybette %100 psikolojik bir gerekçe var. Evet, Allah'ın bir şeyi emri ve yasağı bir gerekçe üzerinden anlaşılamaz. Mümin gerekçesini beğendiği emirlerini mi alacak Allah-u Teala'nın? Öyle değil şüphesiz. Ama yani gıybet nedir? Bir insanın onuruna dokunmak, onu toplumda sıkıntılı hale getirmek demektir. Doğrusu veya yanlışı ayrı bir mesele. Bu da insan psikolojisini etkiliyor. Yani gıybetinin yapıldığı bir arkadaş grubuna geldiğindeki kimliğiyle bir Müslüman, hiç gıybeti yapılmamış, ilk defa o topluma katılıyor kimliği aynı değildir. Hatta gıybeti yapanın bile o gıybeti yapılanla kesiştiği, yüzleştiği yerde birbirlerine bakışları farklıdır. Eğer ben filanca şahsın, AB filanca şahsın gıybetini dinlediysem, mesela o işte evinde çocuklarını şöyle yapmış, böyle yapmış, filanca yerde şunu konuşmuş diye bir gıybet dinlediysem, ben onu hiçbir şekilde önemsemedim bile yani. Benimle ilgisi yok zaten. Şu şahıs filanca şahısın gıybetini yaptı. Ben üçüncü bir şahıs olarak orada dinledim ise bile, asla ve kat'a o gıybeti yapılmış olan şahısla bir yerde buluştuğum zaman ben hiç gıybetini bilmediğim, onunla ilgili bir şey duymadığım zamanki kimse olarak buluşamam onunla. Bundan etkilenmemem mümkün değil. Hatta ve hatta. Yok canım, o dedikleri doğru değildir diye inanıyor olsam bile, şeytanak yani binde bir, on binde bir oranında da olsa, 1/10.000'de olsa bir menfez açılmış demektir. O menfezden şeytan karşılıklı bakışlarımızı muhakkak etkileyecektir. Psikoloji böyle bir şey işte. Bunun için de bir Müslüman, başka bir Müslümanın gıybeti yapılırken orada hiç ne yapan ne yapılan olmadığı halde orada o oturmuş namazı bekliyor caminin bahçesinde. Birisi de imamın arkasından gıybetini yapıyor. Ya bu imamın da yani ne zaman abdest alıp geliyor onu da anlamıyoruz ha. Ezanına yakın camiye geliyor. Ezana hemen çıkıyor. Ezandan sonra namaz kıldırıyor. Hep abdesti mi dolaşıyor bu adam dedi birisi. O müminden dinimiz ne istiyor? O dinleyici konumunda. Gıybeti yapılan değil. Gıybet yapan da değil. Orada caminin önünde namazı bekliyordu. Arkadaşlar, Allah'tan korkun. Burada olmayan birisinin hakkında böyle konuşmayın. Üstelik de bu bizim arkasında namaz kıldığımız imamımız. Yapmayın böyle. Eğer susmayacaksanız ben sizi protesto ediyorum. Kalkıyorum. Demediği sürece, yani kulağına gelen gıybet ses dalgacıklarına karşı aşırı onlara göre aşırı bir refleks göstermesi durumunda o Müslüman kendisine saldıran o ses dalgalarını itip atmış olacaktır. Ondan sonra o gıybetin etkisinden sıyrılmış olur. Eğer bunu yapmıyorsa mümin, bu şekilde yapmıyorsa o zaman o gıybet aslında hiç benimsemediği, ilgilenmediği bir konu olduğu halde kulağından girmiş, beyne doğru yol bulmuştur. Aynı şahıs camiye gittiğinde imamın arkasında namaz kılarken hiç tereddüdümüz olmasın ki şeytan bu imamın abdesti var mı yok mu ya, adamlar boşuna konuşmadılar dedirtecektir. Hem namazını kılacak hem adamın arkasında böyle bir suizande bulunacak. Kıyamet günü de karşılaşılacak bunlarla hep. Onun için psikoloji dediğimiz şey müminin, yani ne işim var benim, psikoloji zaten Türkçe bir kelime bile değil yahu diyemez. Müslümanlar olarak biz psikolojimizin düzgün olması için uğraşırız. Elbette bunun yöntemini inşallah bu ders dizisinde çok rahatlıkla izah etmeye çalışacağım. Müslüman olarak biz yani başka yöntemler kullanarak Allah'ın haramlarını veya riskli şeyleri kullanarak ya da mubahlarda abartıya giderek herhangi bir şekilde bir psikolojimizi düzelteceğimizi vehmedemeyiz. O bir evham olur. Öyle değil. Ama %100 helal olarak, %100 Allah'ın şeriatının çizgileri içerisinde kalarak psikolojisi güçlü mümin olmamız mümkündür. Yani bu mümkündür kelimesini de tam içime sindirerek söylüyorum. Müslümanlar yani ilk defa psikolojik sorunlarla karşılaşmıyorlar. Yani insanla beraber psikoloji denen şey vardı. Yani Kabil'le Habil arasındaki olay da neticede bir psikolojik ezilmişlik, kompleksten kaynaklandı neticede. Yani psikoloji insanın hissiyatını etkileyen, bakışını, düşüncesini etkileyen şeyin adıysa, Habil, Kabil tartışırlarken ya da Kabil, Habil'i ezmeye çalışırken seninki de niye benimki değil iddiasından çıktı ortaya. Niye seninki kabul oluyor da benimki olmuyor? Bu bir psikolojik etkileşimdi. Yoluna bakamadı. Çevresinden etkilendi. Yani bugün psikoloji güçlü bir bilim dalı olmuş olabilir. Tıp da zamanında böyle fakülteleri olan bir branş değildi. Coğrafyada, matematikte fakülteleri olan bir branş değildi. Geometri bir bilim dalı değildi zamanında. Yani bilim sonradan gelişti diye insanlar daha önce buna vakıf değildiler diyemeyiz ki. Tek tük mesela uzay bilimi belki astronomlar açısından bakılan boyutuyla yenidir denebilir. Ama psikolojinin kökleri aslında insanda var. Sosyolojinin de zaten kökleri var. Yani bunlar hep insan üzerinde gelişmiş şeyler. Müslüman olarak biz psikolojik ihtiyaçlarımızı ve psikolojik kimliğimizin insanlığımıza, günlük hayatımız manasında söylüyorum ve ahiret hayatımıza, yani ibadetler, kulluğumuz açısından söylüyorum, direkt etkisi olduğu için Müslüman olarak bizim psikolojimize dikkat etmemiz lazım. Bunun içinde mümin psikolojisi diye bir başlık açılması gerekiyor. Bunu peki neden insan psikolojisi demiyoruz da mümin psikolojisi çok bilinçli bir şekilde söylemeye ihtiyacı hissediyorum? Sebebi şu: biz bu hayatta bir farkla yaşıyoruz. Nedir o fark? Toprağın üstüne basıyoruz, kafamız göklerde ama. Yani biz dünya ile ahireti birleştirip bir hayat yaşama iddiasındayız. Dolayısıyla filancanın psikolojisi düzelsin diye bir bardak alkol alıp kafasını dağıtıp düzeltebilir. O günde rahat uyursa bari kalkınca da derdini unutur. Onun psikolojisi bir kadehle toparlanabilir. Benim ahiretimi yakan bir şey psikolojimi düzeltmez. Dolayısıyla bu dünyada mümin psikolojisi diye bir psikoloji olmak zorundadır. Hanım kardeşlerim özellikle çok yoğun bir şekilde psikolojiyle meşgul oluyorlar. Fakültelerde okuyorlar. Yani hiçbir sakıncası yok, okuyabilirler. Okumalıdırlar da. Ama çoğu prensipleri Batı'nın mülhit, dinden uzak kültüründen esinlenilerek, Freud ve benzerlerinin rezalet düşüncelerinden esinlenilerek oluşturulmuş bir bilim dalını belki onlardan almak zorundadırlar ama oturup senelerce çalışarak bunun Müslümancasını Gazali ile buluşmuş, İbn-i Rüşd'de buluşmuşunu oluşturmadıkları takdirde yani onların minderinde güreşen güreşçi durumunda kalırlar. Onların kendi psikolojisi bozuk bir defa. Adı Müslüman, kimliği Müslüman, sakallı, tesettürlü ama eğitimini gördüğü bilimin etkisinde kalmış, dindarlığı da onun etkisinde kalmış. Kadın konusuna öyle bakıyor, erkek konusuna öyle bakıyor, çocuk konusuna öyle bakıyor. Mesela Allah'a tevekkül etmek konusunu gündeminde danışanlarına sunmayı beceremeyen bir psikolog kardeşimin yetersiz olduğunu kabul etmesi lazım. Yani ben de Allah'a tevekkülden söz ediyorum. Ayet hadis okuyan birisi olarak insanlar ayet hadis Allah ona tevekkül etmemizi emrediyor kardeşim diyorum. Ama bu benim tarifimde hoca kılıbı var. Hoca rengiyle bunu ben insanlara sunuyorum. Bir psikolog kardeşim ise insanın Allah'a tevekkülünün hangi boyutta tesirli olduğunu, aile hayatını, çocuk geliştirmeyi, iş dünyasını, sosyal kimliğini, akraba ilişkilerini Allah'a tevekkülle nasıl yönlendirebileceğini, en azından iç huzur diyebileceğimiz donanıma nasıl kavuşacağını kesinlikle tespit etmelidir. Yani Müslüman bir psikolog farkı görmeliyiz biz burada. Yani sabrın niteliğini ihtiyar bir dedem de benim sabret oğlum sabret. Bizim mesela Karadeniz lehçesiyle uşağım sabret biraz diyebilir. Yani herkes bunu söylüyor zaten. Ama bunu bilimsel eğitimle içine almış bir Müslüman psikolog sabrı bana o bilimin donanımıyla sunmalıdır. Ben etkilenmeliyim. Bu nedenle bir mümin psikolojisi ihtiyacı söz konusu. Yani bende mümin psikolojisi olmalı. Sinirlenmem diye bir şey yok. Sinirlendiğimde o mümin psikolojisi beni etkileyecek. Neşelendiğimde o olacak. Ortada itidalli durduğumda benim karakterim bu şekilde ortaya çıkacak. Her halükarda mümin psikolojisi lazım. Bunun için mümin psikolog lazım. Yani psikoloji eğer bu hayatın özü ise, yani bu hayatı yaşadığımız tarz ve yansımalara biz psikoloji diyorsak, bu kesinlikle psikoloğundan Müslümanın tavrımıza kadar her alanda bir fark gerektiriyor. Mümin farkı. Nasıl mümin mesela estetik ameliyat yaptırmıyor. Niye yaptırmıyorsun estetik? Herkes yaptırıyor ve tanıdık bir doktor ucuza yapacak. Estetik haram. Yani daha güzel olmak için, genç görünmek için yapılan manada estetik. Yoksa bir yanık tedavisine yapılan plastik cerrahideki estetiği konuşmuyoruz. O tedavi. Hiç durup dururken işte burnu şu artiste benzesin diye burun estetiği yapmak haram. Demek ki tıbbın bir Müslümancası var. Müslümanca tıp var. Onu yapan doktor da haram işlemiş oluyor. Yani Müslüman doktorsa eğer, tıbbı Müslümanca algılıyorsa o estetiği yapmaması lazım. Tabii ki mesele sadece estetik meselesi değil. Yani tıbba girince onlarca, yüzlerce başlıkta Müslüman kimliğini göster diyoruz. Psikoloji de öyle. Sosyoloji de öyle. Yani mesela Müslüman sosyolojisi, mümin sosyolojisi diye bir şey söylediğimizde toplumu mümin ve mümin olmayanlar diye bakarak inceliyorsun. Allah'ın helalleri ve haramlarının ölçü alındığı toplum olarak inceliyorsun. Ama sen mümin sosyolog olarak, örneği sosyolojiye de taşımış olalım, mümin sosyolog olarak devreye girmediğin zaman ise bunun aksini yapıyorsun. İnsanların hür iradeleri diyorsun. Allah'ın haramları, helalleri değil de hür iradeleri diyorsun. Orada sınırları Allah alkol, faiz vesaire çizmişti. Sen ne diyorsun mesela? İkinci bir insana artı topluma zarar vermedikçe Uç git diyorsun, sallan diyorsun. Bu mümin sosyolojisi değil. Yani biz bu hayatı sadece camide namaz kılarken mi müminle yaşayacağız? Sadece Arafat'ta vakfe yaparken mi mümince yaşayacağız? Hayır. Bizim mümin psikolojimiz olması gerekiyor. Bu inşallah ders dizisi boyunca bu gerçeği vurgulamaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Şimdi konunun derinliklerine, yani mümin psikolojisinin ne olduğuna dair ayrıntılara girmeden önce 12 önemli noktanın mümin psikolojisinin ayrıntıları oluşturduğunu izah etmek istiyorum. Yani mümin insanla kafir insan arasında elde, kolda, gözde görülen bir fark yoktur. Bir iman vardır. O iman da zaten elle tutulmuyor, gözle görülmüyor. Aynı şekilde mümin psikolojisi diyoruz ya şimdi. Dedik ya bir müminin psikolojisi olacak. Dolayısıyla mümin psikolog da bu 12 maddeyi yoğun olarak masasında tutacak. Yani bu 12 madde canlı tutulmadığı sürece insanın psikolojisi iyi olabilir. Olur da. Ama dediğim gibi bir kadeh alkol alır. Mesela madde bağımlıları kendilerine göre huzurlu yaşamak için, dertsiz yaşamak için madde kullanıyorlar. O işte öyle bir başkasına da topluma da zarar vermediği için Avrupa kafasında olduğu gibi sat, ye, iç, ne yaparsan yap diyor. Birisine zarar verince gel karakola diyor. O zaman sana ceza veririm diyor. Mümince böyle değil ama. Mümin eşyayı haram ve helal diye ikiye ayırmak zorunda. İnsanları Allah'a kul olanlar ve olmayanlar diye ayırmak zorunda. Bunun üzerinde şüphesiz daha geniş ayrıntılarıyla duracağız. Ama şu 12 madde var ki eğer bir insanın psikolojisi mümince olacaksa bu 12 madde yerini bulacak. Yani burada mümin psikoloji derken hacca gidecek, namaz kılacak, abdest alacak, onları konuşmuyorum. Kur'an okuyacak, onu konuşmuyorum. Konumuz o değil zaten. Konumuz bizim psikolojik, yani ibadetler, günlük hayatımızın dışında bizim gözümüze, kulağımıza, dilimize enerji veren hayatımız, hayata bakışımız, zorluklar karşısında direnişimiz, yürüyüşümüz, cennete doğru yürürkenki muhtemel meşakkatlerimiz vesaire, bunların hepsine nasıl bakıyoruz? Bu hayatı nasıl algılıyoruz? Temelinde 12 maddeyi iyi değerlendirdiğimiz zaman göreceğiz ki mümin psikolojisi kendiliğinden oluşuyor zaten. Bunlarda ara verdiğimiz zaman ya da bir tanesini azalttığımız zaman, azalttığımız şeyin değeri kadar da psikolojisi bozuk birisi oluyoruz. Ya bu bozukluğu biz hissetmiyoruz, dışımızdan birileri hissediyor. Ya da biz hissetsek de bizim için rutinleştiği için, artık düzelmez bir şey olduğu için maalesef o hayatımızın içine oturup gidiyor. Birinci mesele kardeşlerim, mümin psikolojisi Allah'ın kaderine iman eden insanın psikolojisidir. Bu dünya hayatının sırlarını ve geleceğini, hayatın geleceğini bir Allah'a ve onun kaderine teslim etmedikçe insanda ne psikoloji düzgün olur, ne de dili düzgün olur, ne eli düzgün olur. İnsanın Allah'a teslim olduğunun en büyük belgesi kadere iman edip etmediğidir. Bunun ayrıntısına gireceğiz. Yani sebepleri, bu hayatta çalışma temposu vesaire sebepleri kullanmadan da bu iddiada bulunabilir miyiz? Böyle bir gülünçlük olmaz tabii. Ayrı bir mesele. Burada bir nokta ile temas ettiğimizde mümin psikolojisinde bir numaralı nokta Allah'ın kaderine iman ediyor olmaktır. İkinci mesele, sorumluluk alan kimse olmayı kabullenecektir. Baba parası yiyen çocuk gibi Allah'ın verdiği hayatı harcayan insanın psikolojisi mümince olmaz. Yani bu hayatta bulunma nedenim Allah'ın cennetine girme arzumdur. Bu da sorumluluk üstlenmeyi omuzlarımda yük olmasını gerektiriyor. Aile bu yüktür. Çocuk bu yüktür. İş hayatı bu yüktür. Müslüman toplumla beraber yaşamak bu yükün kendisidir. Yeri geldiğinde cihad etmek, şehit olmak bu yükün kendisidir. Bu yüklenme anlayışı mümin psikolojisinin adı olduğu için bu psikolojiyle donanmış kılcal damarlarına kadar bu psikolojiyi özümsemiş insanlar, Allah'ın dostları, savaşta parmakları yarıya kadar kopup derisiyle tuttuğu zaman, yani parmağının üstü kesilmiş, altta deri duruyor. Böyle boşluktaki bir çubuk gibi sallanıyor. Ne yaptılar? Ayağıyla parmağına bastı. Geri kalan kısmını da koparıp, sen ey parmak, beni Allah için uğraşmaktan alıkoyamazsın. Nesin ki? Dedi. İşte bu psikolojidir. Yani ben Allah için cihad etme sorumluluğunu üstlendim. Allah için iman ettim. Allah'a imanım bana cihat sorumluluğu getirdi. Bana evlat yetiştirme sorumluluğu getirdi. Bu evlatlar kedi yavruları gibi kendiliğinden büyüyecek olsa Allah bunları bana emanet etmezdi. Demek ki ben yaşadıkça veya bu çocuklar yaşadıkça bu sorumluluğum devam edecek. Çocuk alkolik de olsa devam edecek. Namaz kılsa da kılmasa da devam edecek. Başını örten kız olsa da olmasa da bu benim evladım. Reddedemem, nesepten silemem, bir kere böyle yaratıldı diyen anlayış işte bahsettiğimiz sorumluluk taşıyan anlayıştır. Kelepurcu insan ise sorumluluk taşımayan, baba parası harcayan insan gibidir. Baba parası harcarken alın teri dökmediği için ona göre baba parası harca gitsin şeklinde anlaşılıyordur. Ama mümin insan öyle anlamıyor. Hayatı Allah verdi diyor. Bu Allah bana sorumluluk alan taraf mısın? Kafirler gibi boş ver ben bildiğim gibi yaşarım diyen taraf mısın? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen insan sorumluluğu kabul eden insandır. Sabah namazına kalkmazsam sorumluyum demek istiyor. Benim sokağımda bir mümin acından ölürse ondan da sorumluyum diyor. Yeryüzünde bir kişiye Allah mesajı, iman mesajı ulaşmazsa ben ondan sorumluluk kabul ediyorum diyor. Yani her türlü bu hayatın sorumluluğu. Dolayısıyla bütün bu yükümlülükleri baştan kabul etmiş birisinin psikolojisi engin bir psikolojidir. Okyanus gibi bir psikolojidir. Ondan böyle bir kova su almakla azaltamazsın onu. Kovayla taşıyamazsın onu. Bunun için işte ashab-ı kiram yüzlerce kilometreyi yaya yürümeye razı oldular. Her türlü meşakkate razı oldular. Psikoloji bu psikolojisiydi. Yani sorumluluk alma psikolojisiydi. Bu ikinci nokta. Üçüncü noktası neyi konuşuyoruz? Mümin psikolojisi deyince bu farkı insanın zihninde nasıl oluşturacağını temel maddeleriyle konuşuyoruz. Ayrıntılarına gireceğiz. Üçüncüsü öğrenmeyi beşikten mezara kadar uygulayacak. Bunu kabul edecek. Beşikten mezara kadar. Beşiktekini kendisi kontrol etmiyordu. Annesi babası onu yönlendirdi. Ama reşit olduktan sonra yani akıl bali olup işte oy kullanır, sorumluluk alır bir vatandaş olduğu andan itibaren elbette hayatın zorlukları, iş, güç, aile geçimi vesaireye de yer vererek ilim yolcusu olacak. İlim bağlantısını koparan kimsenin psikolojisi en küçük darbeye dayanıklı bir psikoloji değildir. Ağlar sızlar. Bağırır çağırır feryat eder o. Neden? Çünkü ilim Kur'an ilminden, hadis ilminden, fıkıh ilminden, matematiğinden, tıbbından, sosyal bilimlerinden, psikolojisinden ilim neye deniyorsa müminler, mümin insanlar ilim deyince insanın dağarcığına bilgi koyan her şeye ilim derler. Bizde ilim büyüktür. Din ilimleri diye bir ilim ayırmayız biz. Din ilimleri dedik mi öbürüne dinsiz demiş olursunuz zaten. Öyle değil. Kur'an ilmi deriz. Dinimizin temelini öğreten manasında anlarız bunu. Matematik deriz. Hayatımızı öğreniyoruz ondan deriz. Bunların herhangi birisinde ihtiyacının bittiğini zanneden psikolojisini boşlukta bırakan insandır. Nasıl Kur'an-ı Kerim okumaya ölünceye kadar devam ediyoruz? Allah'ın kitabıdır diye onun ilimlerini öğrenmeye de ölünceye kadar devam edeceğiz. Elbette İmam Hatip Lisesi'nde okurken günde 10 saat ders çalışıyordum. Şimdi 4 tane torunum var, 5 tane torunum var. Üstelik de işe gidiyorum, geliyorum. Şimdi de günde 15 dakika vakit ayıracağım. Yok bir sıkıntı. Ama bağımı koparmayacağım. Çünkü ilimle bağı kopanın temel enerji kaynaklarıyla bağı kesmiş aküden tüketiyordur o. Aküden tüketenin de enerjisi sınırlıdır. Kesinlikle bunu güneşe bağlaman lazım. Büyük barajlardan sana enerji gelmesi lazım. Akü çabuk biter. Aküyü bitirdin mi de ondan sonra feryadu figanın yani senin her tarafı sızlanmanlar, dertlerin çoğalır. Mümin psikolojisinin 12 temel çıkış noktasını konuşacağız. İnşallah bir sonraki dersimizde 4. maddeden devam edeceğiz. Allah'ın izni keremiyle. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Velhamdülillahi rabbil alemin.